أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ أن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجيني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولما نزمان كي بلغ olgunlaştı şuddehu o çağına erip vastava yiğitlik ateynahu biz ona verdik hükmen hikmet ve ilmen ilim ve kezalike işte böyle neczi biz mükafatlandırırız muhsinine güzel davrananları. Ve o yiğitlik çağına erip olgunlaştığı vakit biz ona hikmet ve ilim verdik. Ve işte güzel davrananları biz böylece mükafatlandırırız. وَدَخَلَ girdiği الْمَد۪ينَةَ الشَّهْرَ عَلَى حِينٍ bir sırada gafletin habersiz olduğu münehliha ahalisinin fevacede buldu fiha orada رَجُلَيْنِ iki adamı yaktetilani birbiriyle dövüşür. هَذَا biri مِنْ شِعَتِهِ kendi tarafından ve هَذَا diğeri مِنْ عَدُوِهِ düşman olan tarafından olan. فَاسْتَغَاثَهُ ondan yardım diledi اَلَّذ۪ي مِنْ شِعَتِهِ kendi tarafından olanı ala karşı اَلَّذ۪ي o ki مِنْ عَدُوِّهِ düşmana karşı فَوَكَزَهُ ölümüne sebep oldu Musa da فَقَدَى bir yumruk vurup aleyhi ötekine قَالَ dedi ki bu مِنْ عَمَلِ işidir şeytanın işidir اِنَّهُ o gerçekten عَدُوٌ bir düşman مُدِلٌ saptırıcı مُب۪ينٌ apaçık saptırıcı bir düşmandır. Ve ahalisinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri kendi tarafından, diğeri düşman tarafından olan iki adamı birbiriyle dövüşür buldu. Kendi tarafından olanı düşmana karşı ondan yardım diledi. Musa da ötekine bir yumruk vurup ölümüne sebep oldu. Bu şeytan işidir. O gerçekten saptırıcıdır, apaçık bir düşman dedi. Kale dedi Rabbim dedi. İnni doğrusu zalemtu zulmettim nefsi nefsime kendime fagfirli bağışla li beni fagfere bağışladı lehu onu da o da onu bağışladı. İnnehu çünkü ancak huve odur el gafuru çok bağışlayıcı rahimu çok esirgeyici olan. Rabbim doğrusu kendime zulmettim beni bağışla dedi. O da onu bağışladı çünkü o çok bağışlayıcı çok esirgeyici olan ancak odur. Kale dedi Rabbi Rabbim. Bima lütfettiğin en'amte nimetlere aleyye bana felen ekun artık asla çıkmayacağım zahiren arka lil mücrimine suçlulara. Rabbim bana lütfettiğin nimetlere artık suçlulara asla arka çıkmayacağım dedi. Fesbeha sabahladı fil medineti şehirde haifen korku içinde yeterakkabu gözetleyerek ve iza bir de اَلَّذِي اسْتَنْصَرَهُ ne görsün bil emsi dün يَسْتَسْرِخُهُ kendisinden yardım isteyen yine ondan imdat istiyor. قَالَ dedi ki lehu ona Musa inneke doğrusu sen لَغَوِيُّنْ bir azgınsın mübinun besbelli. Şehirde korku içinde gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün dün kendisine yardım isteyen yine ondan imdat istiyor. Musa ona dedi ki doğrusu sen besbelli bir azgınsın. Felemma ne zaman ki en erade isteyince en yaptışa yakalamak billezi hiye huve kimseyi o kimseyi aduvun düşmanı olan lehuma ikisinin de kale dedi ki ey Musa eturidu istiyorsun en tektüleni bana da mı kıymak istiyorsun? Kema gibi katelte demek kıydığın gibi nefsen bir cana bil emsi dün. İn turidu arzuluyorsun sen illa ancak en tekune olmayı cebbaren yaman bir zorba. Fil ardi bir yerde ve ma turidu istemiyor da en tekune olmak minel muslihin düzelticilerden. Ne zaman ki düşmanı olan kimseyi yakalamak isteyince dedi ki ey Musa dün bir cana kıydığın gibi bana da mı kıymak istiyorsun? Demek düzelticilerden olmak istemiyor da bu yerde ille de yaman bir zorba olmayı arzuluyorsun sen. Ve ca'e geldi ve derken geldi reculun bir adam min aksa öbür ucundan Medine-i şehrin yes'a koşarak kale dedi ya ey Musa. İnne kuşkusuz mele'i ileri gelenler ye'temirune müzakere ediyorlar. Bir kez hakkında liyaktuluke seni öldürmek için fehruc derhal çık. İnni inan ki ben muhakkak ki leke senin minen nasihin iyiliği isteyenlerdenim. Ve şehrin öbür ucunda bir adam koşarak geldi. Ey Musa dedi. Kuşkusuz ileri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal çık, inan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim dedi. Fakaraca çıktı minha oradan haifen korka. Yeterakkabu gözetleyerek kale dedi ki Rabbim neccini beni kurtar minel kavmi guruhundan zalimine zalimler guruhundan. Korka gözetleyerek oradan çıktı Rabbim. Beni zalimler grubundan kurtar dedi. Geçen ayetler Musa Peygamber aleyhissalatü vesselamın kafirleri hakka davet için olgunluk çağına girmesinin ilim ve hikmetle donatılmasının lüzumu üzerinde duruldu. Sonra da cereyan eden olaylar sebebiyle Mısır'ı terk etmesi konu edilerek aydınlatıcı bilgiler verildi. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته